999 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 sierpnia, minęła 15. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Śledztwo po nocnym pożarze i wybuchu w kamienicy w Poznaniu nie żyje dwóch strażaków. Dziś niedziela handlowa, jedna z siedmiu w roku. Będzie też o akcji schroniska dla zwierząt na Paluchu pod hasłem Adoptuj Warszawiaka. Nie wiemy, co wybuchło, ale coś, co było na pewno w piwnicy, było potencjalnym źródłem wybuchu. Siła wybuchu była tak duża, że strażakom zrywało hełmy z głów, mówił wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz podczas briefingu w Poznaniu. Dodał, że dotychczasowe ustalenia na razie pozostają tajemnicą śledztwa. W nocy doszło do pożaru i wybuchu w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego. Zginęło dwóch strażaków. 14 osób zostało rannych. W związku z pożarem ewakuowano około 120 osób. Pomoc poszkodowanym obiecał dziś prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Ci, którzy są mieszkańcami tej kamienicy najbardziej, która ucierpiała, no to oczywiście oni stracili wszystko. Meble, sprzęt, AGD. Będę podejmował działania, by od przedsiębiorców uzyskać takie wsparcie, żeby te nowe mieszkania mogły być wyposażone w taki sposób, by ci ludzie mogli normalnie funkcjonować. W związku ze śmiercią dwóch strażaków dziś o 18 we wszystkich jednostkach Państwowej Straży Pożarnej zawyją syreny. Hołd zmarłym strażakom oddał też prezydent Andrzej Duda. Cześć ich pamięci napisał na platformie X. Wygrana Ukrainy w wojnie z Rosją może spowodować zmianę na Białorusi. Tak mówiła liderka białoruskiej opozycji Swietłana Cichanouska. Była dziś gościnią kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie. Swietłana Cichanouska rozumie, że Ukraina jest miejscem, w którym rozgrywa się przyszłość naszego regionu. Obawia się jednak, że Zachód zapomni o Białorusi podczas ewentualnych negocjacji pomiędzy Rosją a Ukrainą. Taki moment kiedyś nastanie. Białoruś może zostać nagrodą pocieszenia dla Rosji. Demokratyczny świat będzie pomagał Ukrainie, ale zostawi Białoruś. Swietłana Cichanouska zwracała też uwagę na konieczność rozszerzenia Unii Europejskiej. Projekt europejski nie zostanie zakończony, dopóki Ukraina, Białoruś, Mołdawia nie zostaną członkiem wspólnoty. Zdaniem liderki białoruskiej opozycji należy zharmonizować sankcje pomiędzy Białorusią i Rosją, ponieważ dyktatorzy stojący na czele tych państw pomagali sobie wzajemnie. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Dziś jedna z siedmiu niedziel handlowych w roku. Wiele osób wykorzystuje ją, by kupić wyprawkę szkolną dla dzieci. Mniej więcej 100 wydałam na samą wyprawkę. Plecaki są teraz bardzo drogie. 200 zł ja wydałam. Jeżeli dla takiego pierwszoklasisty ze wszystkim od zera, plecakiem, kapciami, to 1000 zł na pewno. Późniejsze lata już są trochę łatwiejsze, bo te rzeczy nie trzeba od podstaw kupować. Dużo też zostaje z roku poprzedniego, bo czasami też listy są nad wyrost i dzieci tego nie wykorzystują. W poprzednich latach było to około 200 zł. Oprócz książek do pierwszej klasy plus plecak, więc wychodziło około 400. Według raportu sieci Empik połowa rodziców wyda na tegoroczną wyprawkę szkolną do 500 zł, a co trzeci z nich do 700. Tymczasem dobiegają końca wakacyjne remonty w szkołach i przedszkolach. Na przykład w Tychach prace prowadzone są w sumie w 18 placówkach, mówi Małgorzata Wawak z Urzędu Miasta. Malowanie klas, wymiana oświetlenia na energooszczędne, termomodernizacja budynków, a to tylko niektóre z prac, które aktualnie prowadzone są w tychach szkołach i przedszkolach. Największe środki przeznaczone są na modernizację pomieszczeń kuchennych w szkole podstawowej numer 36. A wśród nowych realizacji znalazło się m.in. boisko wielofunkcyjne wraz z zadaszeniem, które powstanie przy szkole podstawowej numer 21 w Tychach. Uczniowie wracają do szkół w poniedziałek, 2 września. To niepowtarzalna okazja, by poznać psy z warszawskiego schroniska na Paluchu. W Parku Brudnowskim trwa akcja Adoptuj Warszawiaka. Wolontariusze schroniska wyjaśniają procedurę adopcji oraz pomagają odnaleźć swojego czworonożnego przyjaciela. Tadeusz Aleksandrowicz, jestem wolontariuszem w schronisku na Paluchu. Tu generalnie chodzi o to, że przychodzimy po prostu z psami, chodzimy na spacery tak zwane socjalizacyjne, żeby ludzie je zapoznali. Dużo ludzi właśnie podchodzi, tak jak teraz, pyta o te psy. I to się przekłada pozytywnie na adopcję, że rzeczywiście te psy znajdują dom po tych akcjach. Można zobaczyć psy bardziej w naturalny sposób niż właśnie gdzieś w kojcu, tylko bardziej jak się zachowują na spacerze czy z innymi ludźmi, z innymi psami. Więc... A jakiś jeszcze jest upatrzony? No mamy dwie wizdówki i tak chodzimy i cały czas sobie patrzymy. Jeszcze. Przyjechaliśmy tu dzisiaj już umówieni na pierwsze zapoznanie się z pieskiem. Właśnie córka płacze cały czas, bo już by chciała wziąć Bilbo. Muszą być spacerki jeszcze, kochanie przedadopcyjne, i wtedy dopiero będzie piesek. Celem akcji Adoptuj Warszawiaka jest obalenie mitu bezdomnego psa i promocja adopcji zwierząt. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Dariusz Urbanowicz. Witam popołudniową porą. Polskie koszykarki jak burza przeszły przez turniej Mistrzostw Europy w odmianie 3-3 w Wiedniu. Jednak na etapie półfinału zostały zatrzymane przez Hiszpanię 11-21. I Klaudia Gerthen, Anna Pawłowska, Weronika Telenga i Aleksandra Ziemborska o 17.50 zagrają o brąz z Holenderkami. Polki przegrały nie z byle kim, bo Hiszpanki to wicemistrzynie olimpijskie i to one zagrają w finale z Francją. Kajakarze torowi rozczarowali podczas regat olimpijskich w Paryżu, ale próbują rekompensować nieudany start w igrzyskach. Podczas Mistrzostw Świata w Uzbekistanie w konkurencjach nieolimpijskich Kanadyjkarz Oleksii Koliadych zdobył złoty medal na 200 metrów. Wcześniej kajakarz Jakub Stepun zdobył srebro też na 200. O godzinie 13.30 na stadionie Śląskim trwa memoriał mistrzyni olimpijskiej z Sydney 2000 w rzucie młotem Kamili z Kolimowskiej. Meeting ten ma rangę diamentowej ligi. Jedną z atrakcji będzie start medalistki olimpijskiej z Paryża, mistrzyni Europy Natalii Kaczmarek. Tutaj zawsze mi się startuje niesamowicie i to prawda. 2 lata z rzędu pobiłam tutaj swój rekord życiowy, łamałam bariery i ten rekord życiowy zostawał ze mną aż do końca sezonu. Tutaj nie będę obiecywać, że pobiję swój rekord życiowy, bo niestety to będzie bardzo, bardzo trudne, ale oczywiście dam z siebie wszystko. Po Paryżu łatwo nie jest, wiadomo, ta forma pewnie jest trochę spadkowa, ale też wierzę, że tutaj polscy kibice mnie poniosą. Myślę, że to jest nasza największa siła, że po prostu wchodząc na ten stadion i czując ten doping, nie da się źle pobiec. Wyścig na 400 metrów kobiet z Natalią Kaczmarek w roli głównej o 16.48. Tymczasem trwa rzut młotem. Ethan Katzberg, czyli mistrz świata i mistrz olimpijski, prowadzi z wynikiem 80 metrów 3 centymetry. Nowicki Wojciech, mistrz olimpijski z Tokio, jest trzeci. Paweł Fajdek piąty jak na razie. Jeszcze mają trochę czasu. Ostatnią serię tylko. Od 14.45 kopią w Katowicach. Beniaminek GKS podejmuje mistrza Polski Jagiellonię Białystok i bum! W drugiej minucie już za sprawą Adriana Błonda GKS wyszedł na prowadzenie, ale przed chwileczką Pululu wyrównał. Jest 1-1. Dziś jeszcze o 17.30 Lech Pogoń, o 20.15 Śląsk Legia. Jeszcze zajrzyjmy na trasę Vuelta Espania. Dziś etap numer 9, dodam etap górski z trzema gigantycznymi podjazdami w Sierra Nevada, jednak z metą na zjeździe w Granadzie. Ucieka 26-osobowa grupa, więc będzie ciekawie. Słonecznie i upalnie na wschodzie, w centrum i na południu kraju. Maksymalnie do 33 stopni. Na zachodzie chłodnie, około 23. Tam też więcej chmur, możliwy deszcz. Na Opolszczyźnie spodziewane dziś burze. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Abonament radiowo-telewizyjny to pieniądze na misyjny program. Dzięki nim powstają reportaże, słuchowiska, programy publicystyczne. Bez nich nie będzie informacji regionalnych, sportu czy programów interwencyjnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro. Wielka promocja na koniec miesiąca. Na wybrane produkty. Smartfon Samsung Galaxy A35. 5G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1349. Teraz za 1249 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje do 31 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem.

Dzień dobry Państwu, Beata Płomecka. Dziś audycja międzynarodowa z Brukseli. Wraz z końcem wakacji pełną parą ruszą prace nad budową nowej Komisji Europejskiej, a w niej ma zasiąść Piotr Serafin, kandydat na komisarza do spraw budżetu, którego tak niedawno przedstawiał premier Donald Tusk. Pracował z bardzo wieloma ekipami, jest radykalnie skoncentrowany na zadaniach państwowych. Zawsze taki wzór patrioty, niepartyjnego, świetnego fachowca, najlepszego w Europie. Piotr Serafin rzadko wypowiada się w mediach. Dla Trójki zrobił wyjątek i już za chwilę rozmowa z polskim kandydatem na komisarza o wyzwaniach na najbliższe 5 lat. O wyzwaniach porozmawiam też z moimi ekspertami. Podsumujemy również tę kadencję Komisji Europejskiej. Mi congratulo con la signora Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen 5 lat temu została zaakceptowana przez Parlament Europejski. Choć mocnego mandatu nie miała, uzyskała zaledwie 9 głosów więcej niż wymagane minimum. Our responsibility is to be a champion. Ale plany miała ambitne, między innymi Zielony Ład. European Green Deal, we are aiming high. Ale pandemia, a potem wojna na Ukrainie zweryfikowała te plany. Po drodze jeszcze Unia pożegnała Wielką Brytanię. We will miss you. O 27 już za chwilę rozpocznie nowy rozdział. Szefową komisji pozostaje Ursula von der Leyen, ale są i nowe twarze. Charlesa Michela na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej zastąpi Antonio Costa, a szefową unijnej dyplomacji będzie Kaja Kallas, która zastąpi Josepa Borrella, o czym również dziś w audycji. Zapraszam Państwa do słuchania. Audycja międzynarodowa. A na początek obiecana rozmowa z przedstawicielem Polski przy Unii, Piotrem Serafinem, kandydatem na komisarza, który kilka dni temu uzyskał akceptację sejmowej komisji. Jest decyzja rządu, zgoda prezydenta i teraz sejmowej komisji na pana kandydaturę na stanowisko komisarza przez najbliższe 5 lat. Ale to nie wszystko. Żeby został pan komisarzem, no to musi być jeszcze aprobata Ursuli von der Leyen, szefowej komisji, no i europosłów. To prawda. Mam nadzieję, że spotkanie z panią przewodniczącą Komisji Europejskiej odbędzie się w najbliższych dniach i to do pani przewodniczącej będzie należała decyzja o tym, jaki portfel przypadnie także komisarzowi z Polski. I dopiero wówczas w kolejnym kroku, kiedy ta decyzja zostanie podjęta, będę stawał przed Parlamentem Europejskim, prezentował plany komisji, swoje własne plany na zarządzanie tym portfelem w okresie najbliższych 5 lat. Do przewodniczącej komisji należy decyzja, jaką takę pan dostanie, ale premier wspomniał już, że Polska celuje w budżet. Budżet Unii Europejskiej. Powiedzmy słuchaczom, że do 2027 roku pieniądze są rozpisane, ale od 2028 roku już musi być uzgodniona 7-latka, a zatem to komisarz do spraw budżetu w tej Komisji Europejskiej, która jest budowana, będzie tworzył projekt. Jak ważne to będzie dla Polski? To będzie ważne dla całej Europy. To będzie niewątpliwie najważniejsze zadanie komisarza do spraw budżetu. Negocjacje wieloletnich ram finansowych, bo tak nazywa się ten plan, są o tyle istotne, że one będą decydowały o priorytetach wydatków europejskich. I naprawdę wiemy od co najmniej 2 lat, że priorytetem, który do tej pory był niedoceniany w Europie, jest kwestia obronności. I wydaje mi się, że to będzie jeden z przewodnich motywów kolejnych wieloletnich ram finansowych. Ale budżet jest istotny także dla krajów takich jak Polska, krajów, które w dalszym ciągu nadrabiają zaległości rozwojowe, więc także przyszłość polityki spójności, kształt wspólnej polityki rolnej. To będą te kluczowe tematy rozmowy w najbliższych miesiącach. Kiedy był negocjowany ten budżet obecny, były takie dyskusje, czy aby to nie jest ostatni budżet Polski, kiedy będzie dostawać więcej niż wpłacać, ale mówi pan, że Polska ma jeszcze wiele do nadrobienia, czyli jeszcze w kolejnym budżecie powinna być beneficjentem unijnych funduszy. Parę lat temu, kiedy była składana propozycja ostatniego budżetu unijnego, obowiązującego wciąż budżetu unijnego, rzeczywiście środki dla Polski w ramach polityki spójności zostały dosyć radykalnie ograniczone. Porównując to z rekordowym budżetem Janusza Lewandowskiego, tych środków dla Polski jest obecnie o jakąś 1/4 mniej. Po części rzeczywiście odzwierciedla to fakt, że Polska się dosyć dynamicznie od roku 2004 rozwija, ale w dalszym ciągu, jeśli spojrzymy na dane makroekonomiczne, wciąż jeszcze mamy sporo do nadrobienia. Wciąż jeszcze nie jesteśmy najbogatszym państwem w Europie. Jesteśmy w dalszym ciągu poniżej europejskiej średniej. Także sądzę, że Polska będzie miała argumenty w tych negocjacjach wieloletnich ram finansowych. To, w jaki sposób budżet zaprojektuje komisja, to wciąż jeszcze pozostaje otwarte. To będzie, jak sądzę, jeden z kluczowych tematów rozmowy, przyszłość polityki spójności, także w ramach Komisji Europejskiej. Czy możliwe jest połączenie takich komisarza do spraw budżetu z fragmentem polityki regionalnej i spójności, czy to byłoby za szerokie portfolio? Zarówno o podziale tych, jak i o strukturze wewnętrznej komisji decyduje przewodnicząca komisji. Na obecnym etapie wydaje mi się takie połączenie mało prawdopodobne, ale naprawdę nie jest to pytanie do mnie. Wspomniał pan o wyzwaniach, czyli obronność. Za wschodnią granicą cały czas toczy się wojna rozpętana przez Rosję. Trzeba będzie rozkręcać nadal przemysł zbrojeniowy. To już się zaczęło za tej komisji, ale ta kolejna będzie musiała to robić. Skąd wziąć pieniądze? Czy możliwe jest stworzenie funduszu na wzór tego funduszu odbudowy po pandemii, mając świadomość, że no, część krajów płatników netto na to się nie godzi? Ja nie mam wątpliwości, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby czekać na kolejne wieloletnie ramy finansowe, które wejdą w życie dopiero w roku 2028. Nie mamy nawet prawa czekać do roku 2028. Wysiłek finansowy związany z polityką obronną powinien być ponoszony tu i teraz. I nie mam precyzyjnej odpowiedzi na pytanie, skąd będą na to pieniądze. Scenariuszy jest co najmniej kilka. Każdy z nich oczywiście wymaga zgody państw członkowskich, ale myślę, że to będzie w horyzoncie najbliższych kilku miesięcy jedno z najważniejszych zadań nowej komisji. Trochę się wydarzyło w tej sprawie. Mamy już zaczątki różnych funduszy, część w budżecie, część poza budżetem unijnym. Mamy także większą aktywność Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który jest gotów kredytować inwestycje przemysłu obronnego w większym niż do tej pory zakresie. Więc być może nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, skąd pieniądze. Być może trzeba w sposób kreatywny podejść do co najmniej kilku rozwiązań. Nie brakuje pomysłów, brakuje dzisiaj wciąż jeszcze woli politycznej. Ponieważ naszej rozmowy słuchają ludzie w regionach też, to nie jest tak, może trzeba uspokoić regiony polskie, że skupienie się na obronności, na szukaniu pieniędzy na obronność nie będzie oznaczało traktowania po macoszemu regionów. Te pieniądze na rozwój regionów też muszą być. Nie mam wątpliwości, że budżet europejski powinien w dalszym ciągu w sposób znaczący wspierać politykę regionalną. Powiem więcej, nie tylko na poziomie państw członkowskich, takich jak Polska, nadrabiających zaległości rozwojowe, ale w całej Europie. Unia Europejska jest partnerem regionów i to się nie powinno zmienić. Ja sądzę, że te rozwiązania wzmacniają projekt europejski i tego poglądu będę bronił także w ramach Komisji Europejskiej. Jeśli chodzi o wyzwania na najbliższe 5 lat, obronność, rozkręcanie przemysłów zbrojeniowych, próba przyciągania Ukrainy też do Unii Europejskiej, to znaczy negocjacje już. Mam nadzieję, że pierwsze owoce tych negocjacji ujrzymy już w trakcie polskiej prezydencji w roku 2025, ale nie ulega też wątpliwości, że będzie to proces długi. Przy całej sympatii dla Ukrainy trudno będzie zaproponować taryfę ulgową. Wszyscy kandydaci, w tym Ukraina, pomimo dramatycznej sytuacji, w której się dzisiaj znajduje, przystępując do Unii Europejskiej, będzie musiała spełnić cały szereg wymogów. To, co w najbliższym czasie dla Ukrainy, to po pierwsze dodatkowe pieniądze na wsparcie państwa ukraińskiego. One po części posłużą sfinansowaniu wysiłku obronnego. Tutaj, jak pani redaktor wie, po raz pierwszy testujemy taki scenariusz, w którym te pieniądze będą pochodziły z pożyczki gwarantowanej odsetkami zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego. To też jest niezłe rozwiązanie dla europejskich podatników. Nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Sądzę, że w tych najbliższych miesiącach, i mówiła zresztą o tym także pani przewodnicząca Komisji Europejskiej, Unia Europejska powinna pozostać u boku Ukrainy, zapewniać Ukrainie wszelkie możliwe wsparcie finansowe, polityczne, a także dostawy uzbrojenia. Nie zawsze jest to proces łatwy, zwłaszcza gdy idzie o dostawy uzbrojenia, bo jak wiemy, mechanizm europejski, Europejski Fundusz Pokoju, on wymaga jednomyślnej zgody i wciąż zmagamy się ze sprzeciwem ze strony pana premiera Orbana. Ale nie powinniśmy na pewno zaprzestać wysiłków. Kiedy nowa komisja rozpocznie pracę, będą się też decydowały losy Stanów Zjednoczonych, to znaczy kto zasiądzie w Białym Domu. Europa powinna być przygotowana na 2 scenariusze. Obowiązkiem Komisji Europejskiej, tak jak i obowiązkiem wszystkich rządów państw członkowskich, jest współpraca z taką administracją amerykańską, która zostanie wybrana. Więzi transatlantyckie, mam nadzieję, pozostaną silne. w obecnych czasach kraje wolnego świata, a do nich zaliczam państwa Unii Europejskiej, do nich zaliczam Stany, powinny trzymać się razem. Natomiast no, niewątpliwie, także z uwagi na różnego rodzaju niektóre niepokojące zapowiedzi, które padły w kampanii pana prezydenta Trumpa, Unia Europejska musi przygotowywać się także do perturbacji i to jest zadanie na dzisiaj. Ale poczekajmy do 5 listopada, jest jeszcze parę miesięcy, zobaczmy jak ten proces się rozwinie. Wspominałem o tym w Sejmie, powtórzę także i tutaj, jako członek Kolegium Komisarzy, że będę zawsze zabiegał o to, by utrzymywać silne relacje transatlantyckie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. W specjalnym wywiadzie kandydat na komisarza Piotr Serafin. Słuchają państwo Trójki, w której trwa audycja międzynarodowa. A jak przyszłą Komisję Europejską, ale i tę obecną, widzą eksperci? O tym rozmawiałam z korespondentem w Brukseli telewizji TVN24 Maciejem Sokołowskim. Miejsce, w którym się spotkaliśmy, nie było oczywiście przypadkowe. Jesteśmy w Komisji Europejskiej, tu na co dzień przychodzimy na konferencję Komisji Europejskiej, słuchamy rzeczników, czasami przychodzą do nas komisarze, to jest najlepszy moment, żeby sprawdzić, jak sobie radzą, jak w sytuacjach kryzysowych, jaki mają kontakt z dziennikarzami. Więc śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy ekspertami i możemy ocenić Komisję Europejską, jaka była według ciebie. To była zupełnie inna kadencja oczywiście. Trudno oceniać Komisję Europejską, biorąc pod uwagę normalne kryteria, bo przecież Ursula von der Leyen przychodziła z takim planem Zielonego Ładu. O tym miała być ta Komisja Europejska, najważniejszym komisarzem Frans Timmermans, zajmujący się Zielonym Ładem. Bardzo szybko okazało się, że trzeba zmienić te priorytety. Pandemia wszystko wywróciła, potem oczywiście atak Rosji na Ukrainę, kolejna zmiana priorytetów. To będzie teraz widoczne, jeśli będziemy patrzeć na tych nowych komisarzy. Kiedyś komisarz do spraw zdrowia, kogo to interesowało, kim jest komisarz do spraw zdrowia, bo nie miał żadnych kompetencji. Teraz komisarz do spraw pewnie Unii Zdrowotnej, to będzie istotne stanowisko. Kwestie klimatyczne cały czas są ważne dla tej komisji, dla tej samej komisji, dla tej samej szefowej Komisji Europejskiej, bo ona się nie zmieniła, no ale jednak już nie jest to takie główne zadanie, z którym Ursula von der Leyen przychodziła 5 lat temu. No i komisarz do spraw obronności, to będzie stanowisko w tej Komisji Europejskiej nowe? Tak, ale przypomnę i pewnie pamiętasz dobrze, kto był komisarzem do spraw obronności kilka lat temu, także z Polski, Elżbieta Bieńkowska. To portfolio dotyczące obronności istniało i na to chciałbym zwrócić uwagę, jeśli mamy chwilę, aby o tym porozmawiać. Ursula von der Leyen ma do ułożenia takie klocki, jeśli na to popatrzymy, składające się z wielu różnych tek, portfolio, kompetencji komisarzy, ale one są bardzo swobodne. Ona te klocki może łamać, gnieść, układać dowolnie, bo tak naprawdę chodzi o te DG, Dyrektoriat Generalny, który też dość swobodnie można kształtować. No i to jest jej zadanie na najbliższych kilka tygodni, żeby tak to ułożyć, aby i opakować, nazwać, aby każdy kraj był potem zadowolony. Więc mówimy komisarz do spraw obronności, pewnie do spraw przemysłu obronnego, którym wcześniej zajmowała się już Elżbieta Bieńkowska, ale to też były inne czasy, inne kompetencje. Potem Thierry Breton. Breton, który odcisnął trochę piętno, no bo jednak jeździł po unijnych krajach, rozmawiał z przemysłem zbrojeniowym, czyli już troszkę zapoczątkował tę ideę komisarza do spraw obronności. Przemysłu obronnego, no bo tu ciągle mówimy o tym, że to nie jest dyplomacja, to nie jest polityka, to jest kwestia przemysłu, więc trzeba będzie wyjąć z tego dużego portfolio rynku wewnętrznego, przemysłu właśnie, obronności, kosmosu także, nową tekę, która będzie dla nowego komisarza, ładnie opakowana, ładnie nazwana, ale to też Ursula von der Leyen robiła już 5 lat temu, tworząc, pamiętasz, komisarza do spraw europejskiego stylu życia. Był nim Margarity Skinner, wszyscy się zastanawialiśmy, o co chodzi, tak. No też był komisarz do spraw wielojęzyczności, ale tu chodziło akurat o ukaranie Węgier, żeby nie miały niczego, bo na pieńku z komisją mają już od ponad dekady. Ale mówisz, że te puzzle trzeba poukładać, rozgnieść może, podzielić, ale może też połączyć. Jeżeli mamy trzy nowe taki w Komisji Europejskiej, teraz będzie komisarz do spraw obronności, będzie komisarz do spraw mieszkalnictwa, to jest ukłon Ursuli von der Leyen w stronę socjalistów, dziękując za poparcie jej w Parlamencie Europejskim, komisarz do spraw śródziemnomorskich, no to coś trzeba połączyć. Niekoniecznie. Według mnie tych komisarzy tak jest za dużo. 27 komisarzy, nawet patrząc na rządy, na ministerstwa, to ciągle jest ich za dużo i trzeba było kreatywnie podchodzić do tych stanowisk, aby każdy coś dostał. W poprzedniej kadencji Ursula von der Leyen stworzyła taką stopniową też hierarchię. Dała komisarzom wyjątkowe uprawnienia, tak zwanych wiceszefów wykonawczych, którzy nie mieli pod sobą żadnych urzędników. I potem były konflikty. Vera Jourova odpowiadała za wartości unijne, ale nie miała kim pracować, miał za to Didier Reynders, który był oficjalnie pod Werą Jourovą. I miał za sobą dyrekcję generalną i stąd te konflikty. No właśnie, o tych urzędnikach mówię, to ta dyrekcja generalna, właśnie to DG, które tak naprawdę wykonuje te prace na samym dole. No i konflikty potem były, no bo jeden i drugi komisarz ma coś do powiedzenia, ale tylko jeden ma urzędników i aparat, który może to wykonać, a inny jest tą twarzą. No i taką budowę hierarchiczną musiała przedstawić Ursula von der Leyen 5 lat temu, aby zmieścić tych wszystkich, nie tylko kandydatów, ale też byłych premierów, byłych komisarzy, znane nazwiska, które nie mogą być po prostu komisarzem, tak jak mówisz, do spraw języków, czy też do spraw, mieliśmy też takiego komisarza demokracji i demografii na przykład. No a jak według ciebie zapowiada się ta Komisja Europejska? No niewiele wiemy jeszcze, mamy kandydatów na razie 21. Ale co sądzisz? No tak jak zapytałaś o podsumowanie tej kadencji, 5 lat temu trudno było przewidzieć, czym ta komisja się będzie zajmować. To mieszkalnictwo, o którym mówisz, że trzeba stworzyć taką, najpierw dyrektoriat generalny, wyjąć, nie wiem, ze spraw społecznych, ze spraw przemysłu, posklejać, czym tak naprawdę będzie zajmował się taki komisarz. Hiszpania podobno to stworzyła, chciała, może będzie zadowolona, że dostanie taką tekę, ale tak naprawdę czy będzie miała jakieś uprawnienia w Unii? Przecież Unia Mieszkań nie buduje jako taka. Może stworzyć specjalny fundusz w tej kwestii. Ma być to właśnie komisja bardziej zwrócona na kwestie społeczne, zaangażowana w te właśnie strony. O tym mówiła szefowa komisji, ale wszyscy podkreślają i to pytanie, które mi zadałaś, ja zadawałem europosłom, politykom tutaj, czym będzie zajmować się ta komisja. Wszyscy odpowiadają jedno słowo: bezpieczeństwo. Więc bezpieczeństwo, reakcja na zagrożenie ze strony Rosji, obserwowanie oczywiście tego, co dzieje się dalej w Ukrainie, czy jest szansa na jakiekolwiek rozmowy o zawieszeniu broni. Więc ten komisarz do spraw obronności to takie przygotowanie też na najbliższych kilka lat Unii Europejskiej, Europy, na ewentualne zagrożenia właśnie już bardzo realne, konkretne, wojskowe, ale także cyberbezpieczeństwo, także ten kosmos właśnie, obrona w kosmosie, to czym do tej pory zajmuje się NATO, nie mając za bardzo środków i pieniędzy, Unia może tu wkroczyć ze swoimi funduszami. Ale są takie niezmienne i ważne. Oczywiście sprawa komisarza do spraw obronności to kluczowa będzie, jedna z kluczowych, skoro mówisz, że bezpieczeństwo rzeczywiście na pierwszym planie. Są takie ważne jak konkurencja na przykład. Zawsze to dostawał kraj zachodniej Europy. Nie wiem dlaczego po 20 latach jeszcze nie dostał konkurencji kraj z naszego regionu. No, rynek wewnętrzny, przemysł, a co z budżetem? O tym mówi polski premier, że my chcemy ten budżet. To też będzie inny komisarz do spraw budżetu niż w obecnej kadencji. Teraz nie było negocjacji budżetowych, nie miał tak wiele do powiedzenia. Ten komisarz będzie miał dużo do powiedzenia, bo będzie prowadził negocjacje budżetowe. Rozpoczynają się rozmowy o 7-letnich ramach budżetu Unii Europejskiej. Bardzo ważne dla wszystkich. I po raz kolejny Donald Tusk przecież już wskazuje komisarza i po raz kolejny wskazuje komisarza do spraw budżetu. Janusz Lewandowski był wskazany przez Donalda Tuska właśnie na to stanowisko. Bo wtedy też był tworzony budżet. Potem mieliśmy przecież rynek wewnętrzny, bardzo silne portfolio. Elżbieta Bieńkowska, to co mówię o tym obronności, to tam było, kosmos był też podłączony, to było potem podzielone. Ale ona miała bardzo silne portfolio. To pokazuje, w którą stronę idą polskie wybory polskiego rządu. Jednak nie do końca kandydaci, którzy mają zajmować się kwestiami politycznymi, międzynarodowymi, rozszerzeniem, nawet tą konkurencyjnością. No bo przecież tam można się narażać na krytykę. Można przegrywać, jeśli chodzi o konkurencyjność, sprawy w Trybunale. I potem kto będzie za to odpowiadał twarzą? Ten właśnie komisarz. Tak jak wcześniej duńska komisarz najpierw była wielką gwiazdą, a potem straciła, bo przegrywała sprawy w Trybunale w Luksemburgu. To było dosyć głośne, te porażki duńskiej komisarz Margrethe Vestager, bo się wydawało, że Komisja Europejska, mając taką armię prawników, którzy doskonale wszystko sprawdzają, potrzebują miesięcy, żeby przygotować pozew, żeby zaskarżyć jakiś kraj bądź firmę. Potem okazywało się, że to wcale nie było tak dobrze przygotowane, bo Komisja Europejska przegrywała i rzeczywiście wielka gwiazda, ten blask jej został przyćmiony. No więc po co nam taki komisarz, który potem odpowiada twarzą? Po co nam komisarz, który odpowiada za kwestię rozszerzenia, jeśli tego rozszerzenia nie będzie? A potem jeszcze będzie rozliczany, co się stało z tą Ukrainą, dlaczego tak Polska nie pcha jednak tej Ukrainy do tej Unii Europejskiej, a to niezależne od Polski, ale jednak na konto komisarza do spraw rozszerzenia by szło. A budżet i tak będzie, i tak w tych ramach trzeba go przygotować, a jeszcze przy okazji można coś dla swojego kraju wywalczyć. Choć będziemy obserwować, jak szeroki jest zakres obowiązków komisarza do spraw budżetu. Powiedziałeś, że ten komisarz do spraw budżetu będzie prowadził negocjacje. Dodajmy też, że stworzy budżet. To znaczy projekt budżetu wychodzi z Komisji Europejskiej. Ważne, że ta polska ręka, choć każdy oczywiście jest zobowiązany do tego, żeby pilnować interesu europejskiego, a nie narodowego, no to wiadomo, że wszyscy to robią. Każdy pilnuje interesu krajowego, więc tu ważne, żeby polska ręka tam napisała odpowiednie takie wskaźniki, takie wyliczenia, żeby było, żeby te pieniądze jednak płynęły i żeby Polska nadal była beneficjentem. Kiwam głową i przypominam sobie, że ten kandydat, o którym mówimy, a więc Piotr Serafin, dobrze znany w Brukseli, ale pamiętasz, jaki miał przydomek? Kalkulator. Właśnie z powodu negocjacji budżetowych, które wyliczał, więc zna się na tym dobrze, choć no, poznał wiele różnych obszarów, jak będąc szefem gabinetu Donalda Tuska, więc można powiedzieć, że wielu z tych obszarów dotyczących także polityki sprawdziłby się dobrze. Taką ma opinię tutaj. Choć oczywiście no, pozostaje teraz pytanie, jeśli chodzi o stanowisko, które zwalnia Piotr Serafin, czyli polskiego przedstawiciela przy Unii Europejskiej, ambasadora, który będzie miał ważną funkcję w najbliższych miesiącach, kiedy Polska przejmie prezydencję. Właśnie prezydencja już od stycznia, więc tutaj dobrze byłoby, żeby ten polski przedstawiciel przy Unii był już znany, bo jednak te przygotowania do prezydencji będą się toczyć. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. To była wielka przyjemność gościć Cię w programie. Mam nadzieję, że jeszcze w przyszłości będziemy mogli na przykład podsumować polskie przewodnictwo również tutaj w Trójce. Dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję na kolejne. To był Maciej Sokołowski, korespondent telewizji TVN24 w Brukseli. A moim kolejnym gościem jest Tomasz Bielecki, brukselski korespondent Polityki Insight i tygodnika Polityka, którego również na początek poprosiłam o podsumowanie kończącej się już kadencji Komisji Europejskiej. Komisję oceniam dosyć dobrze. Oczywiście w Brukseli o Komisji Europejskiej się mówi na różnych poziomach, więc jeżeli pozostawimy na boku kwestię centralizacji zarządzania przez von der Leyen, co owocuje tam wpadkami, niezadowoleniem eurokratów, ale to jest rzecz, która zwykłych ludzi nie interesuje. Jeśli pozostawimy na boku drugi element, czyli te marzenia zwolenników zacieśniania eurointegracji, którzy widzą w Komisji Europejskiej egzekutywę, rząd, więc każda komisja jest tematem narzekań, że jest zbyt zależna od woli krajów członkowskich i tak dalej. To jest też rzecz, która von der Leyen, Juncker czy Barroso, to było to samo. Jeżeli te krytyki czy te dyskusje zostawimy na boku, to ta komisja, która miała w swojej kadencji wybuch pełnoskalowej wojny w Ukrainie, miała COVID, miała problemy, bitwę praworządnościową z jednym z największych krajów, z Polską, z jednym z większych krajów Unii Europejskiej, radziła sobie z tym dobrze, czy też bardzo dobrze. COVID, trudna sytuacja w ogóle dla świata, pandemia, szczepionki i tak dalej, ale na gruncie unijnym kwestie wchodzące w zakres uprawnień krajów członkowskich, obrona terytorium, zdrowia obywateli, szpitale i tak dalej, próba koordynowania tych kwestii podczas pandemii, która ze strony Komisji Europejskiej musiała być głównie perswazyjna, bo nie ma uprawnień i nie ma instrumentów prawnych, to było bardzo trudne i poradziła sobie Komisja z tym bardzo dobrze. Z wpadkami, ale ogólnie bardzo dobrze. Wojna w Ukrainie, sankcje przeciw Rosji, pchanie tematu rozszerzenia Unii o Ukrainę, to jest akurat kwestia, którą von der Leyen trzeba przyznać. Tutaj ona wyszła przed szereg państw członkowskich. Jeśli chodzi o początek procesu akcesyjnego, uznanie Ukrainy za kraj kandydujący, wyszła przed swój macierzysty kraj ku niezadowoleniu dyplomatów niemieckich. Gdzieś tam wiosną 2022 roku, gdzie to się wahało i to były kwestie, które to wahadło raz w prawo, raz w lewo, czy wspierać Ukrainę, morale i tak dalej, ale bez deklaracji w sprawie rozszerzenia. Ale czy jednak pójść tą rozszerzeniową ścieżką? Było kilka tygodni, kiedy to szefowa Komisji Europejskiej znacznie śmielej i bardziej stanowczo od Paryża, Berlina, bardzo po polsku i ku zadowoleniu krajów bałtyckich pchała tę kwestię, więc ogromny plus. Nie do wyobrażenia jednak mimo wszystko było, kiedy rozpoczynała się pełnoskalowa napaść Rosji na Ukrainę. Gdyby nie Ursula von der Leyen, chyba gdyby nie to zaangażowanie, tego by nie było, bo sama inicjatywa państw członkowskich by nie wystarczyła, grupy tych najbardziej zaangażowanych. Tak, bardzo to pomogło. Teraz jesteśmy krok dalej, bo można powiedzieć, że dla Niemiec i Francji, wcześniej dla Włoch, to mówienie o akcesji Ukrainy, oczywiście mówimy o przyszłej dekadzie, jeśli dobrze pójdzie, nie jest też, już dzisiaj możemy to powiedzieć, że w przeciwieństwie być może do pierwszych miesięcy tej wojny i nawet do okresu po tej decyzji o statusie kraju kandydującego, że teraz to mówienie o akcesji nie jest tylko poprawianie morale Ukraińców, tylko rzeczywiście strategiczna decyzja w Paryżu i Berlinie zapadła, jest podjęta na rzecz rozszerzenia w dalekiej przyszłości, czy w średniej perspektywie, ale jest. Rzeczywiście nie byłoby tego bez wojny, niestety, ale tak von der Leyen tutaj i komisja odegrała dużą rolę. von der Leyen, która też jeszcze będąc ministerką w Niemczech już wówczas uchodziła za reprezentantkę bardzo proamerykańskiego skrzydła w chadecji niemieckiej. To utrzymała w tych ostatnich latach. Słychać w komisji, w dyrekcjach generalnych czasami narzekania, że von der Leyen i jej otoczenie, najbliżsi współpracownicy bardziej słuchają Amerykanów niż swoich dyrektorów generalnych w niektórych kwestiach, ale z polskiego punktu widzenia to raczej jest zawsze na plus niż na minus. Co możemy powiedzieć o nowej Komisji Europejskiej? Się formuje. Ciekawym zjawiskiem są sygnały z Parlamentu Europejskiego, że problemem może okazać się we wrześniu i październiku brak równowagi płci. Na razie powiedzmy wśród tych 21 kandydatur, 5 to kobiety, 6 Ursula von der Leyen. Tak, i liczymy na Bułgarkę, jak rozumiem, i Dunkę, zdaje się. A w tej komisji kilkanaście. Zaczynało się od 12, później 13 po wymianie Irlandczyka na Irlandkę. Skład, który można by wywnioskować na podstawie kandydatur zgłaszanych czy ujawnianych przez kraje członkowskie, no nie sugeruje jakiejś wielkiej zmiany w porównaniu z obecną kadencją co do linii politycznej, a myślę, że też no, jakąś tam twardą kontynuację gwarantuje też styl von der Leyen i jej otoczenia, mocno scentralizowany, tak było ponoć w Niemczech, kiedy ministrowała, tak jest tutaj, mocna centralizacja, mikrozarządzanie, co jest błędem w tak wielkiej instytucji, ale no przez 5 lat ta komisja to przetrwała i będzie musiała przetrwać kolejne 5 lat, ale to wróży kontynuację też linii politycznej. Rywalem, można tak powiedzieć, dla Komisji Europejskiej są Węgry, które kierują teraz pracami Unii Europejskiej do grudnia. Jeżeli nowa komisja powstanie, powiedzmy, ruszy 1 listopada, takie są założenia, no to wciąż będą 2 miesiące, żeby z tymi Węgrami jakoś współpracować. Posłuchajmy, jak o przewodnictwie mówi się w Budapeszcie, o tym Piotr Piętka. Jeszcze po zaprezentowaniu priorytetów węgierskiej prezydencji w połowie czerwca wydawało się, że choć rząd Viktora Orbana nie ma zbyt wielu przyjaciół w Europie, to Węgrzy podejdą do sprawy profesjonalnie. Sam premier pojechał do kilku stolic, by osobiście je przedstawić przywódcom europejskich państw. Otrzymaliśmy akceptację, że najbliższe półrocze w Europie pod prezydencją węgierską będzie poświęcone poprawie konkurencyjności europejskiej gospodarki, mówił Viktor Orban w Rzymie. Pewnym znakiem ostrzegawczym były słowa węgierskiego ministra do spraw europejskich Janosza Boki. Węgry prowadzą zdecydowaną politykę europejską, a nasza wizja znajdzie odzwierciedlenie w pracach węgierskiej prezydencji. I jak minister zapowiedział, tak się stało. Jednym z priorytetów jest polityka migracyjna. W oficjalnych dokumentach zapisano koordynację tej polityki na szczeblu unijnym i współpraca w tym zakresie z podmiotami zewnętrznymi. Jak ona ma wyglądać? W czwartek opisał szef kancelarii węgierskiego premiera Gergely Gulyás. Jeśli Bruksela chce migrantów, to będzie ich miała. Węgry nie chcą płacić codziennych kar w nieskończoność, ale jeśli przegramy, wtedy wpuścimy tych, którzy chcą i zaoferujemy im bilet w jedną stronę do Brukseli, gdzie spokojnie przedyskutują z Komisją Europejską swoją opiekę. Jeszcze szybciej, bo kilka dni po objęciu przewodnictwa w Unii, Orban rozpoczął swoją tak zwaną misję pokojową. Najpierw po ponad 2 latach od rozpoczęcia wojny pojechał do Kijowa, co uznano za dobry sygnał. Potem jednak, nie informując nikogo, poleciał do Moskwy na spotkanie z Putinem i do Pekinu na spotkanie z Xi Jinpingiem. Od tego czasu na spotkania prezydencji do Budapesztu, mówiąc kolokwialnie, nie przylatuje nikt ważny. Odwołano również spotkanie ministrów spraw zagranicznych. Zmarginalizowana węgierska opozycja może jedynie komentować posunięcia węgierskiego rządu, bo ruchu nie może wykonać żadnego. O tym, jak odbierane są działania rządu Viktora Orbana w czasie węgierskiej prezydencji, mówił ostatnio były kandydat Zjednoczonej Opozycji na premiera, Péter Morkizoi. Swego rodzaju izolacja zapanowała w Unii Europejskiej. Podobnie zaczyna się dziać w NATO czy na przykład w Grupie Wyszehradzkiej. To jest niedobre, to jest naprawdę niedobre. Według specjalisty do spraw Węgier, profesora Roberta Rajczyka z Uniwersytetu Śląskiego, bojkot spotkań organizowanych w Budapeszcie przez węgierską prezydencję nie robią wielkiego wrażenia na Viktorze Orbanie. Jego zdaniem chce on przede wszystkim wzmocnić swoją pozycję w swoim kraju i w państwach wschodu, z którymi Węgry robią coraz większe interesy. Ale Węgry pod rządami Viktora Orbana zabiegają o rozbudowę pozycji międzynarodowej ponad wagę swojego rzeczywistego znaczenia politycznego, działając na własną rękę bez konsultacji z partnerami. partnerami unijnymi, jak to było z niedawną wizytą w Moskwie, Viktor Orban osłabia wiarygodność i jedność Unii Europejskiej. Twierdzi profesor Rajczyk i dodaje, że dzieje się to wbrew hasłu, jakie wybrała na te pół roku węgierska prezydencja. A to, przypomnijmy, brzmi Make Europe Great Again. Podobieństwo do hasła wyborczego Donalda Trumpa oczywiście nie jest przypadkowe. To była korespondencja z Budapesztu Piotra Piętki, a moim gościem cały czas Tomasz Bielecki, brukselski korespondent Polityki Insight i tygodnika Polityka. Czy rzeczywiście Unia Europejska będzie miała problem z Węgrami? Myślę, że to jest problem wyolbrzymiany. Oczywiście problem z Orbanem i z, używając języka Orbana, nieliberalną demokracją w Unii Europejskiej czy w Europie, jest problemem dużym kilku milionów Węgrów, którzy żyją w tym państwie, i też problem naśladownictwa przez Słowaków i tak dalej. Natomiast instytucjonalnie dla Komisji Europejskiej, dla unijnej Brukseli, ten problem nie jest tak duży, jak można by wywnioskować z ciągłego debatowania o Węgrzech w ostatnich miesiącach i w ostatnich latach. To są te takie etapy, kiedy Węgry nagle są głównym problemem i one tutaj burzą Unię Europejską. To jest przesadzone. W ostatnim czasie nazwałbym to miksem sezonu ogórkowego, szukania tematów zastępczych, jak i również tego procesu wyłaniania nowej Komisji Europejskiej. Przykładowo decyzja von der Leyen, żeby na te nieformalne posiedzenia Rady Unii Europejskiej na Węgrzech nie posyłać komisarza. To był ukłon do Parlamentu Europejskiego przed głosowaniem zatwierdzającym von der Leyen, przez europosłów, którzy na przykład w Klubie Zielonych przez lata zarzucali jej zbytnią wyrozumiałość wobec Orbana. Ona potrzebowała symbolicznego uderzenia w Budapeszt i to zrobiła, ku niezadowoleniu zresztą wielu krajów członkowskich, bo Komisja Europejska jest od roboty, czyli wysyłania komisarzy na spotkania ministrów, skoro jadą tam jednak ministrowie, a nie od robienia takich manifestacji. Takie można było krytyki usłyszeć. Nawet w Niemczech. Właśnie od dyplomatów rodzimego kraju, przewodniczącej von der Leyen. Orban jest problemem, ale jeżeli spojrzymy na ostatnie pół roku, rok, to ostatecznie Orban, już mówimy teraz i Komisji Europejskiej, o działaniach Węgier na szczytach unijnych, w Radzie Unii Europejskiej, uchyla weta we wszystkich istotnych sprawach. W ostatnich miesiącach, jeśli chodzi o kolejne tam przykładowo etapy procesu akcesyjnego Ukrainy i tak dalej, uchyla swoje weta za nic. Wcześniej dostawał pieniądze, pewne rzeczy. W ostatnim pół roku zgody Orbana kolejne w sprawie Ukrainy były za darmo, więc można się domyśleć, że zakulisowo w tej kuchni dyplomatyczno-urzędniczej w Brukseli to nie było za marchewkę, tylko pod groźbą kija, że potraktujemy cię jeszcze gorzej. Oczywiście nie używano takiego sformułowania, takiego języka, ale widać, że jednak hierarchia jest tego typu, więc czy Komisja Europejska nowej kadencji będzie miała z Orbanem problem? Raczej Orban się powinien pytać, czy on będzie miał z Komisją Europejską problem. Orban ma zamrożone wiele miliardów euro. Jeden miliard przepadnie mu, jeśli nie zostanie odmrożony z początkiem grudnia, bezpowrotnie. Stąd ta jego nerwowość teraz. No i von der Leyen i Komisja Europejska, mówiąc kolokwialnie, nie pęka. A w przypadku Węgier, powiedzmy, małego kraju, akurat miliard euro ma znaczenie. Może w przypadku wielkich przepływów dla większych krajów nie miałoby to aż tak dużego znaczenia dla Węgier ma. Jeżeli rzeczywiście dojdzie do tej decyzji i do tego początku grudnia, kiedy można będzie stwierdzić, że miliard przepadł, to będzie również sygnał, również dla rynków finansowych, że skoro przepadł pierwszy miliard, to przepadną kolejne. Ich ostatecznie, łącznie z węgierskim KPO i zamrożonymi pieniędzmi z polityki spójności, jest blisko 20 miliardów. Przepadnięcie bezpowrotne pierwszego jest sygnałem dla inwestorów, że mogą przepaść kolejne. Ostatni raz powiedziałeś, rzeczywiście w ostatnim pół roku Węgry niczego nie dostało. Ostatni raz, jak pamiętam, to był grudzień ubiegłego roku, kiedy była zgoda na rozpoczęcie negocjacji na szczycie i wtedy było to odmrożenie 10 miliardów euro i ostra krytyka, która spadła na Ursulę von der Leyen i Komisję Europejską, także ze strony Parlamentu Europejskiego. Ostatnie pół roku rzeczywiście Viktor Orban niczego nie dostał. Czyli według ciebie to sezon ogórkowy, choć może irytować zawsze ten niepokój o stanowisko Węgier przy okazji dyskusji o sankcjach, przy okazji dyskusji o dozbrojeniu Ukrainy. Dodajmy, że wciąż jeszcze są zablokowane pieniądze na dozbrajanie, na zwrot kosztów tak, za dozbrajanie. Pieniądze między innymi dla Polski, tak te pół miliarda około euro. Węgierska dyplomacja tutaj ponoć mówi ambasadorom z innych krajów, no to jest te jedyne weto, które oni zachowują po to, żeby grać o ten miliard w grudniu. jedno jedyne weto, nie blokujące bezpośrednio pomocy dla Ukrainy, tylko no, trochę dociążające polski budżet, więc nie przesadzałbym. Ja też muszę powiedzieć, że przecież wszyscy wiemy, że im głośniej jest o Orbanie tutaj, im bardziej lamentujemy, jak on to paraliżuje Unię Europejską, Orbanowi w to graje. Tak więc troszeczkę wchodząc na tę ścieżkę, sprzyjamy propagandowo Orbanowi i to też jest pewnie źródło moich oporów, żeby nie przeceniać zbytnio Węgra. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Tak komentuje Tomasz Bielecki, brukselski korespondent Polityki Insight i tygodnika Polityka. Natomiast nieco inaczej sprawę widzi Zsejke Csaky, ekspertka z Węgier, pracująca w londyńskim instytucie badawczym zajmującym się sprawami europejskimi, czyli Center for European Reform. Zapytałam ją, czy premier Węgier, Viktor Orbán, może jeszcze czymś Unię zaskoczyć podczas prezydencji. Well, I think that's the question that everyone wants to figure out right now. So it feels like there is a bit of a lull. Cóż, myślę, że to jest pytanie, które wszyscy sobie zadają. Teraz Orbán nieco ucichł, pewnie dlatego, że jest okres wakacyjny, ale też częściowo dlatego, że to jego strategia. Robi dwa kroki do przodu, a potem jeden do tyłu. Kiedy był w Rosji i Chinach, afiszował się z logo węgierskiej prezydencji w Unii, a kiedy spotkał się z Donaldem Trumpem, to już tego logo nie było. Zrobił więc krok do tyłu. Natomiast jesteśmy dopiero na początku węgierskiego przewodnictwa. Zostały jeszcze 4 miesiące. Trwa budowa nowej komisji, więc nie ma żadnych prac legislacyjnych i to okazja dla Węgier do działania. A Orbán okazji nie marnuje, więc myślę, że możemy się spodziewać z jego strony jeszcze jakichś działań. So I think we can expect some more action. As you've mentioned the new European Commission that is being built. Skoro wspomniała pani nową Komisję Europejską, która jest budowana, to Węgry też mogą się spodziewać problemów, to znaczy kandydat na komisarza. Oliver Varhelyi, który jest obecnym komisarzem do spraw rozszerzenia, no to już jest tradycja, że Parlament Europejski odrzuca co najmniej jedną kandydaturę. Varhelyi może być właśnie ofiarą. Był w przeszłości krytykowany w Parlamencie Europejskim za bagatelizowanie zastrzeżeń dotyczących praworządności w Serbii. Później nazwał europosłów idiotami. Otwarty mikrofon wychwycił, co mówił do jednego ze swoich współpracowników podczas debaty w Parlamencie Europejskim. No i w końcu stanowisko dotyczące Palestyny. Wyjście przed szereg, ogłoszenie wstrzymania unijnych funduszy dla Palestyńczyków, z czego później się wycofywał. For Palestinians, and then he made U-turn. These are all reasons potentially against Varhelyi. To są potencjalne argumenty przeciwko komisarzowi z Węgier, który został przez rząd wskazany na drugą kadencję i jakiegoś szczególnego zadowolenia po tej nominacji nie było. Z jednej strony na jego korzyść przemawia fakt, że ma doświadczenie jako komisarz, ale na jego niekorzyść działa konflikt, który miał z Parlamentem Europejskim i nie był lubiany przez europosłów. Not well liked by MEPs. And then secondly, there is this strong sense after the Poza tym początek prezydencji węgierskiej wywołał tak duże oburzenie, że mówi się o tym, by Węgrom nie dawać żadnej ważnej teki. To wszystko może oznaczać, że kandydat z Węgier może być pierwszym, który zostanie odrzucony, ale może też zostać wymieniony przez Orbana, który jest sprytny i może zaproponować kandydatkę jedną z europosłanek, co mogłoby być pewnego rodzaju kompromisem. To był komentarz Zsejke Csaky, ekspertki londyńskiego Instytutu Badawczego Center for European Reform. Tu Trójka, a w niej audycja międzynarodowa. Na koniec jeszcze o nowych twarzach w unijnych instytucjach. Kaja Kallas będzie nową szefową unijnej dyplomacji, a Antonio Costa szefem Rady Europejskiej. Rozmawiałam na ten temat z Janisem Emanuelidisem, ekspertem European Policy Center, brukselskiego Centrum Polityki Europejskiej. Na początek zapytałam o Kaję Kallas, która wydaje się mieć więcej energii niż Josep Borrell. Borrell również starał się wykazać energią i nadawać ton, ale musiał sobie radzić też z państwami, które miały odmienne przekonania i ambicje, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie. I myślę, że Kaja Kallas będzie musiała zmierzyć się z podobnym problemem. Jest ona jednym z najbardziej zdeklarowanych polityków, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie. ma zdecydowane stanowisko, ale i jej z pewnością nie będzie łatwo doprowadzać do porozumienia wśród państw członkowskich co do sposobu postępowania z Ukrainą w przyszłości. To będzie niezwykle trudne zadanie. A jeśli miałby pan porównać Charlesa Michela i Antonio Costę? Costa cieszy się bardzo dużym szacunkiem wśród przywódców zasiadających w Radzie Europejskiej. Bardzo go ceniono, gdy był jeszcze premierem Portugalii. Myślę, że to jest szansa na udany start w roli nowego przewodniczącego Rady Europejskiej. Odchodzący Charles Michel nie miał dobrych notowań w związku z błędami, które popełniał. Dlatego dobrze jest zacząć od nowa, mieć kogoś na tym stanowisku, kto nie tylko cieszy się zaufaniem swoich kolegów w Radzie Europejskiej, ale także ma umiejętności szukania kompromisów. But again, it will not be easy also for a new president of the European Council, because in the European Council itself there is a lack of leadership at the national level. We have a... Choć i on nie będzie miał łatwego zadania, bo w samej Radzie brakuje przywództwa na szczeblu krajowym. Mamy słabego kanclerza Niemiec, prezydent Francji też nie ma najsilniejszej pozycji. We Włoszech mamy trudny rząd. I tak mógłbym kontynuować. A to nie ułatwi koszcie działania, zwłaszcza w sprawach, w których istnieją różnice zdań i w których w przyszłości trzeba będzie podjąć trudne decyzje. Dla nowych twarzy na szczytach unijnych instytucji kluczowe będą też wybory prezydenckie w USA. The outcome of the elections in the US will be not only crucial for the EU, but they will have... Myślę, że wynik wyborów w USA będzie nie tylko kluczowy dla Unii Europejskiej, ale i będzie miał znaczenie globalne. Wszyscy uważnie będą przyglądać się wyborom w USA, mając nadzieję, że kandydatka demokratów Kamala Harris zostanie prezydentem na następne 4 lata, ponieważ to sprawiłoby, że życie z europejskiej perspektywy byłoby łatwiejsze. Z drugiej strony, jeśli Trump doszedłby do władzy, czego oczywiście nie można wykluczyć, trzeba by znaleźć sposób na poradzenie sobie z tą sytuacją. Byłoby to jednak niezwykle trudne, ponieważ wymagałoby również od Europejczyków wzięcia na siebie większej odpowiedzialności w prawdopodobnie bardziej niestabilnym świecie z prezydentem Trumpem na stanowisku. Tak komentował Janis Emanuelidis z Centrum Polityki Europejskiej i to już wszystko w tym programie. Dzisiaj audycja międzynarodowa była z Brukseli. Do usłyszenia, Beata Płomecka. Plus comme avant, avant que je t'aime, puis qu'on se perde, avant que la vie ne soit trop chienne, reste, reste tout près de moi. Moi j'ai besoin de toi, toi qui comme un magicien m'emmène dans un monde où rien n'est plus pareil, pareil, pareil, c'est toujours pareil avec la peine. L'espace, on s'y habitue et le bonheur s'efface pour qu'elle continue. Donne-moi ta peine, ta peine, ta peine. Tu sais, j'en ferai des miettes. Ta peine, ta peine. Je la jetterai à la mer, mon capitaine. Ce sera comme des enfants qui se souviennent. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Eksperta nie ma. Zobacz, Barbara, jaka niedziela za oknem. Taka handlowa. Marian, to może jeszcze z mega okazji w Media Ekspert skorzystamy i kupimy telewizor, laptop, smartfon albo ekspres do kawy taniej. Mega okazje i niedziela handlowa w Media Ekspert. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Ekspert taniej masz. Jeszcze tylko ochronimy uszka sprayem Acustone i możesz lecieć do wody. Super!